Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 17 dzień sierpnia, jest 15. Przed nami Serwis Trójki i Filip Jarek. Członkowie rządu rozmawiali o dalszej ewakuacji Polaków i osób, które współpracowały z naszym kontyngentem w Afganistanie. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami i ulewami dla nadmorskich miejscowości. Pozwolenie na budowę zamku w Stobnicy zostało unieważnione. Inwestycja od dawna wzbudzała spore kontrowersje. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska nie zostawi w potrzebie osób, które współpracowały z naszym kontyngentem w Afganistanie. Po posiedzeniu Rady Ministrów premier wraz z ministrem spraw zagranicznych, obrony narodowej i spraw wewnętrznych omówili kontynuację akcji związanej z ewakuacją tych osób z kraju opanowanego przez talibów. Powołaliśmy zespół międzyresortowy pod kierownictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji, który ma się zająć dyslokacją tych osób, które będą ewakuowane z Afganistanu na terytorium Rzeczypospolitej w ośrodkach, w specjalnych miejscach. To osoby, którym życie się zmieniło z dnia na dzień. Polski rząd pomoże też w ewakuacji z Afganistanu osób związanych z NATO, Unią Europejską oraz Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Na liście do ewakuacji jest około 100 osób. Tymczasem talibowie ogłosili w Afganistanie amnestię. Zapraszają też kobiety do udziału w nowych władzach w kraju. To pierwsza taka deklaracja przywódców talibów średniego szczebla od czasu, gdy islamscy fanatycy wkroczyli do Kabulu i przejęli władzę w całym kraju. Informacje na ten temat zbiera Wojciech Cygielski. Amnestię i zaproszenie kobiet do władz ogłosił jeden z członków talibskiej komisji kultury Enamullah Samangani. Nie jest jasne, czy jego oświadczenie zostało wcześniej zaakceptowane przez dowódców talibów. Równocześnie jednak Mułla Jakub, czyli jeden z przywódców ruchu, nakazał swoim bojownikom, aby nie wchodzili do domów w Kabulu ani nie odbierali ludziom broni. Doniesienia o takich właśnie przeszukaniach mieszkań w stolicy pojawiały się wczoraj. Mimo uspokajających informacji, jakie płyną ze strony talibów, Afgańczycy boją się. Sytuacja jest straszna. Życie każdego człowieka jest teraz w niebezpieczeństwie. Ludzie bardzo się boją. Mówi Samiullah, 30-letni Afgańczyk, który właśnie uciekł do Uzbekistanu. Miejscowi dziennikarze informują, że na ulicach Kabulu powoli wraca normalne życie. Otworzyła się część sklepów, na ulicę wróciły samochody. Ludzie robią jednak zakupy na zapas, a w bankomatach brakuje gotówki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do sytuacji w Afganistanie będziemy dziś wracać w audycji. Zapraszamy do Trójki. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na zachodzie kraju i nad samym morzem. Jak mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w porywach prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę. W powiatach nadmorskich spodziewany jest też ulewny deszcz i burze. Tym burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Na północy, nad samym morzem spodziewamy się miejscami dzisiaj tych opadów do 20-25 mm. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i w części województwa zachodniopomorskiego będą obowiązywały do godzin popołudniowych, natomiast w strefie brzegowej i w powiatach nadmorskich do jutra do południa. Główny inspektor nadzoru budowlanego unieważnił pozwolenie na budowę tzw. zamku w Stobnicy w województwie wielkopolskim. Tym samym tamtejsze prace budowlane muszą zostać wstrzymane. O zamku w Stobnicy zrobiło się głośno przed 2 laty, kiedy do sieci trafiły zdjęcia budowli górującej nad lasem. W sierpniu ubiegłego roku ówczesny wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wszczął postępowanie w sprawie. Chodziło o stwierdzenie nieważności decyzji starosty Obornickiego, który wyraził zgodę na powstanie na skraju Puszczy Noteckiej średniowiecznego zamku. Ostatecznie służby wojewody nie dopatrzyły się uchybień. Poznańska prokuratura okręgowa złożyła wtedy odwołanie w sprawie. Tematem zajął się główny inspektor nadzoru budowlanego. Po miesiącach prowadzonego postępowania w poniedziałek uchylił decyzję wojewody wielkopolskiego oraz stwierdził nieważność decyzji starosty Obornickiego. Od decyzji organu inwestorowi przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ma na to 30 dni. Kacper Wit, Radio Poznań. Na koniec nie lada gratka dla miłośników jednośladów. Powstała rowerowa trasa po najciekawszych tarnogórskich zabytkach techniki wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyprawa z przewodnikiem polega na przejechaniu jednośladem pętli o długości kilkunastu kilometrów, mówi Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Można zobaczyć m.in. rezerwat przyrodniczy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzinie 15. Jola za nami. W kalendarzu 17 dzień sierpnia. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Tradycyjnie od nich zaczynamy. 223 przypadki wczoraj, 221 dziś nowych zakażeń. Tyle potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. W ciągu ostatniej doby zmarło 7 osób. Wykonano już prawie 35,5 miliona szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest 18 milionów 200 tysięcy osób. Dziś zapraszamy do Trójki. Oprócz wszystkich najważniejszych bieżących tematów, 3,5 tysiąca kilometrów w nieco ponad 3 tygodnie na rowerze. Rower ogólnie się spisał. Tam miałem dwie usterki, czyli uszkodzone dynamo i wolnobieg. A wszystko w szczytnym celu na ratowanie dwuletniego Antosia, syna kolegi. Wzruszająca historia, opowiemy o niej, zapraszamy do Trójki. Dolnośląska kraina wygasłych wulkanów na lista UNESCO. Tutaj możemy wywołać trzęsienie ziemi w granicach około 4-5 stopni, czyli już takie dosyć silne, odczuwalne trzęsienie ziemi. Czy będzie trzeci geopark w Polsce? Geopark UNESCO. Za miesiąc przyjeżdżają eksperci. Ziemia zatrzęsła się na serio na Haiti. Ta kupa gruzów to był hotel. Tu mieszkało 13 osób. Jeszcze nikogo nie udało się znaleźć. Przyjrzymy się dramatycznej sytuacji w tym jednym z najbiedniejszych krajów świata. Dziś przypada też Światowy Dzień Lumpeksu, czy może, jak kto woli, bardziej elegancko, second handu. No i tu od razu pytanie do Państwa. Czy zdarzyło się Państwu korzystać z tego typu handlu? 2, 2, 7, 3 do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Of Paradise to John Porter. Zapraszamy do Trójki, 21 minut po godzinie 15. 223 wczoraj, dziś 221. Tyle nowych zakażeń notujemy w ostatnich dniach. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom Trójki. Panie doktorze, czy to już czwarta fala, czy jeszcze nie? Czy jeszcze względny spokój? No jest to względny spokój dalej. Na razie przynajmniej są to niewielkie zakażenia, niewielka liczba zakażeń. Oby jak najdłużej tak było. Ale wydaje się, że to jest jakiś początek tej czwartej fali, dlatego bo przyrosty są rzędu 15-25% tydzień do tygodnia. I rzeczywiście sytuacja pogarsza się w tych województwach, gdzie osoby są niezaszczepione. Mazowieckim jest nieźle, a oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, ale na wschodzie czy południowym wschodzie Polski jest gorzej. Tutaj już notujemy stosunkowo wysokie wzrosty, jak na stosunkowo małą liczbę osób, które tam zamieszkują, w porównaniu z województwami, z dużymi aglomeracjami. Więc wydaje się, że jest takich kilka wskaźników, które mówią o tej czwartej fali. Mamy wirusa Deltę w 90% ponad już w Polsce, a zatem tego, który się rozprzestrzenia szybko. Więc no cóż... Tego mega zaraźliwego. No tego mega zaraźliwego, tak jest. Tak jest. 18 200 000 osób jest w pełni zaszczepionych. Ile powinno być, żeby pan był szczęśliwy? No wszyscy ci, co mogą, powinni się zaszczepić. Byłbym wtedy szczęśliwy i świat byłby szczęśliwy i Polska na pewno byłaby szczęśliwa. Ponad 18 milionów zaszczepionych osób. Musimy dodać do tego część osób, które chorowały i się zaszczepiły. To jest 2 800 000, ale nie możemy dodawać wprost, bo wiadomo, że te zbiory się na siebie nakładają. No i jeszcze powinniśmy dodać, i to wynika z badań głównie izraelskich, około w naszej przypadku 5,5 miliona osób, które przechorowały koronawirusa, ale nie mają potwierdzonego testu. Daje to pewnie nieprecyzyjną liczbę, ale liczbę w okolicach 25 milionów. To jest zdecydowanie za mało, żeby mówić o jakiejś względnej, dobrej sytuacji. A pamiętajmy jeszcze do tego, że szczepienia najlepiej tutaj odporniają przeciwko koronawirusowi. Mamy już doświadczenia 11-12 miesięcy, które mówią wyraźnie, że te szczepienia są skuteczne, bezpieczne, ale skutecznie chronią. Skutecznie chronią. Ponad 99% osób, które umierają z powodu koronawirusa, to osoby niezaszczepione. A zdecydowana większość, powyżej 90% tych, którzy trafiają do szpitala, to też osoby niezaszczepione. A zatem warto robić, wiecie państwo co, zaszczepić się i mieć święty spokój. Co by pan doradzał w tej sytuacji, kiedy tak mało chętnych mamy na szczepienia? Co by pan doradzał, no nie wiem, rządowi, ministrowi zdrowia, premierowi? Co trzeba zrobić? Nie śmiem doradzać tutaj panu premierowi czy panu ministrowi. Myślę, że ta wizja i te wszystkie komunikaty, które płyną ze strony i pana premiera, i resortu są właściwe. Trzeba bardzo wzmacniać ten przekaz. Myślę, że to jest zadanie nie tylko dla najważniejszych osób w państwie, polityków właśnie, wszystkich polityków, dodajmy od razu, dziennikarzy czy lekarzy. Jest to dla nas, myślę, wyzwanie społeczne na tyle duże, że głos wszystkich powinien tutaj wybrzmieć. I zawsze jak mówimy o tym głosie wszystkich, no to tutaj się pojawiają takie nurty, że to Kościół. Tak, Kościół też oczywiście. Związki wyznaniowe też, ale przecież nie tylko. Ale przecież nie tylko. Stowarzyszenia różnego typu, przedsiębiorcy, branże różnego typu, ministerstwa różnego typu i ludzie dobrej woli stowarzyszeni w bardzo różnych organizacjach, dla których przecież to nie tylko sprawa indywidualnego zdrowia, choć oczywiście też, ale także sprawa tych wszystkich implikacji, które wynikają z ewentualnych lockdownów, a zatem sprawa ekonomii, gospodarki, stosunków społecznych, kultury, sportu, tysiąca innych jeszcze rzeczy. dla wspólnego dobra. Zresztą, panie redaktorze, mnie wizja powrotu do ścisku tłoku, kasłania, charczenia i kichania bez skrępowania też przeraża. Pana nie, pewnie też, prawda? Oczywiście. Więc chociażby z tego powodu wolałbym, żebyśmy byli zaszczepieni, żebyśmy się nie zarażali, tak jak to zwykle bywało, i milionami chorowali na grypę, a teraz jeszcze i na grypę, i na koronawirusa. Więc zróbmy to, po prostu to zróbmy. Przy okazji, skoro zaczyna się sezon szczepień przeciwko grypie, jak ktoś jest zaszczepiony na koronawirusa albo nie zaszczepiony, to ma się szczepić na grypę, czy nie? Tak, czy, oczywiście. Czy jak to wygląda? Nie, nie ma znaczenia, to... tak? Nie, nie, nie ma znaczenia. Znaczenie ma, żeby się zaszczepił właśnie. Robimy między tymi szczepieniami przerwę. Ja bym proponował tutaj jeszcze w pierwszej kolejności zawsze szczepienie na koronawirusa, a później na grypę. Jeżeli ktoś już chciałby bardzo wzmocnić swoją odporność, to jest jeszcze oczywiście wiele możliwości szczepień dla osób dorosłych na choroby infekcyjne. Taką bardzo istotną jest krztusiec, bardzo istotną są pneumokoki. No ale to są jak gdyby zupełnie boczne i dodatkowe tory. W dzisiejszych czasach mówimy tylko w zasadzie o jednym i słusznie pan redaktor zauważa. Dzisiaj chłodniej, w całej Polsce chłodniej, zbliża się nam jesień. Dużymi krokami. Pamiętajmy o tym, że we wrześniu zaczynamy szczepienia przeciwko grypie. Warto to zrobić nie w 5, 4 czy 10%, ale w zdecydowanej większości, jak to ludzie na świecie robią, i będziemy też bezpieczniejsi. Bardzo dziękuję. To poniekąd jest nasza misja, żeby namawiać państwa i promować ten rodzaj zabezpieczenia. Po prostu się zaszczepić. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Sweet Emotion, Aerosmith. 15:30 minęła. Dziś wieczorem czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu te opady mogą być intensywne. Możliwe też burze, lokalnie z gradem. Burze możliwe także na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura od 17 do 21 stopni, chłodniej nieco na Podhalu, około 15. Wiatr umiarkowany, w czasie burz może być jednak bardzo silny, nawet do 90 km na godzinę. Będzie wiało z południowego zachodu i z zachodu. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Dziś Jamajka. Podróże międzynarodowe na Jamajkę są dozwolone. Nie zostaniemy jednak wpuszczeni do tego kraju, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni odwiedziliśmy kraj wysokiego ryzyka. Link do aktualizowanej listy publikujemy na stronie internetowej Trójki. Wszyscy podróżni są zobowiązani do złożenia wniosku o zezwolenie na podróż na Jamajkę w ciągu 7 dni przed planowaną datą przyjazdu. Przy wjeździe i wyjeździe należy przedstawić dowód negatywnego wyniku testu. Turyści poddawani są testom PCR lub antygenowym. Niezaszczepieni turyści, którzy uzyskali wynik negatywny, muszą przejść 14-dniową kwarantannę. Podróżni, którzy przedstawią międzynarodowe zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu i ozdrowieńcy, są zwolnieni z kwarantanny. W dni powszednie w godzinach od 19 do 5 rano obowiązuje godzina policyjna. W weekendy godzina policyjna zaczyna się o 18 w soboty i o 14 w niedzielę. Imprezy nie są dozwolone. Zachęca się do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych, takich jak częste mycie rąk i dystans społeczny. Maseczki są wymagane w miejscach publicznych oraz w środkach transportu. Restauracje i bary są otwarte, ale obowiązują limity ilościowe gości. Zamknięte pozostają kluby nocne. Po powrocie do Polski obowiązują zasady dotyczące przyjezdnych spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen. Wszelkie użyteczne linki publikujemy na stronie internetowej Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. 19 minut pozostało nam do godziny 16. W tych dniach oczy całego świata są zwrócone na Afganistan z wiadomych powodów. Z nami jest pan Sebastian Kargul, uczestnik 9. zmiany polskiego kontyngentu w Afganistanie. Sierżant Sebastian Kargul, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich pana i słuchaczy. Panie Sebastianie, Afganistan to jest taki kraj, który Polacy znają właściwie jedynie tylko z przekazów telewizyjnych. Myślę, że niewiele osób wybrało go sobie w ostatnich latach jako destynację turystyczną. Co to jest za kraj? Tak jak pan tutaj mówi, no człowiek jako cywil, no gdzieś tam ciężko mu będzie wyjechać do tego kraju turystycznie. No my jako żołnierze byliśmy tam na misji. No ten kraj jako z mojej perspektywy naocznego świadka, no pierwszym razem wyglądał jak taki krajobraz księżycowy. Pierwszy raz to zobaczyłem wszystko dookoła. No różni się cywilizacyjnie od tego, co tutaj mamy na co dzień w naszym kraju, na przykład w Polsce, no, wszystkimi rzeczami, no, można powiedzieć, które są potrzebne do życia i funkcjonowania. Troszeczkę gdzieś tej historii też człowiek zasięgnął w głowie na temat tego kraju przed wyjazdem, później się zaczął też interesować, więc no, jest to kraj bardzo, bardzo dziwny strukturalnie, krajobrazowo, kulturalnie, religijnie, więc mieszanka wybuchowa, w takim cudzysłowiu, można to tak ująć, tego pytania, które pan zadał. To też taki tygiel narodowości, bo tam są Pasztuni, Tadżycy, Hazerowie, Uzbecy i tych nacji jest tam jeszcze co najmniej kilka i to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo wymieszane. Ja patrzę, mam przed sobą taką mapę, które terytoria należą do której nacji, no i rzeczywiście bardzo kolorowo jest bardzo, na tej bardzo. Mapie. Bardzo, tak jak pan mówi, można... znaczy nie spotkałem się tak może nie naocznie, ale ciężko gdzieś tam odróżnić, kto jest jakiegoś tam wyznania swojego kulturowego, ale też na przykład spotkaliśmy w czasie różnorakich patroli osoby no kolorem skóry podobne bardzo do naszego europejskiego, a był rdzennym Afgańczykiem gdzieś tam z środkowego tego Afganistanu, gdzie pełniliśmy służbę. Więc tak jak pan mówi, no, kultura, religijność i to wszystko, ta cała otoczka no, jest bardzo pomieszana i można naprawdę gdzieś być w różnych miejscach, a się pomylić naprawdę co do tego, co tam się znajduje. No a skoro już o tym mówimy, Afgańczycy, to z wyglądu, to raczej brodaci, bruneci, tak jak widzimy to w przekazach telewizyjnych? Nie ma mnie pan na wizji, ale tam i teraz, no, taką brodę dosyć pokaźną posiadam. Jest to taka kultura istniejsza, gdzie ten mężczyzna ma być takim jakby tym przywódcą i ta broda ma go jakoś tak umęskowić, że on jest tą głową rodziny. Wiadomo, jak to wszystko kulturalnie wychodzi, kto tam gdzieś tam zasięgnął tej historii całego tego kraju, ale tak jak pan tutaj wspomniał, no ta broda jest takim wyznacznikiem mężczyzny afgańskiego ogólnie. Atrybutem męskości, można by powiedzieć. Tak, taki atrybut męskości. Co do nas, żołnierzy, wiadomo, no, regulamin jest regulaminem, ale tam w tym kraju, gdzie pełniliśmy służbę, no gdzieś tam przymykało się oko na to i ta broda jednak pomagała naprawdę gdzieś tam w dogadywaniu się, w jakichś rozmowach patrzyli na nas, chodzi żołnierzy brodatych, jakoś tak można powiedzieć, nie że przyjaźniej, ale szybciej żeśmy się porozumiewali, o takim sensie. Mhm. Ułatwiało tak, nawiązanie kontaktu. Tak. Pan był uczestnikiem 9. zmiany polskiego kontyngentu w Afganistanie. To było 10 lat temu, w 2011 tak. roku. Proszę opowiedzieć, jak te kilka miesięcy, które pan tam spędził, wyglądało? Czy coś działo się wyjątkowego? Czy było niespokojnie, czy raczej spokojnie? Czy było bezpiecznie? Działo się, zawsze się coś działo i dobrze, i dobrego, i złego. Przez te kilka miesięcy, było ich 7, staraliśmy się przede wszystkim pomagać tej ludności, która tej pomocy potrzebowała. Przede wszystkim takiej humanitarnej, tudzież jakiejś budowlanej czy szkolnej dla dzieci. No przede wszystkim ja jako patrząc jako tak normalnie, nie jako żołnierz, ale jako człowiek, no najbardziej mi było szkoda tych najmłodszych uczestników tej nierównej walki, która tam panuje w tym kraju. Co jeszcze? Medycznie pomagaliśmy też bardzo dużo, przede wszystkim właśnie dzieciom, które gdzieś tam cierpiały w czasie różnych tych złych rzeczy. A teraz, jak pan patrzy na to, co się dzieje w tej chwili w Afganistanie, w Kabulu, co pan czuje? Boli mnie troszeczkę serce, wie pan, bo ja nie patrzę jakoś przez pryzmat polityczny tego, tylko patrzę jako żołnierz, który pomaga na świecie wszystkim ludziom. Kiedyś generał Maczek powiedział tak, że polski żołnierz oddaje życie w każdym zakątku świata za kraj, w ogóle za świat, więc ja też w takiej mierze tam pojechałem. No i powiem panu, że no kraja się serce, bo litry potu, kilometry, tysiące przejechane, no i przede wszystkim ta przelana krew, bo to boli najbardziej moich kolegów, z którymi znałem się, których nie znałem, ale zostawili to, co najcenniejsze tam, na tym pustkowiu, czyli życie, za to, że pomagali, tak? Więc to boli najbardziej. Bardzo panu dziękuję. Sierżant Sebastian Kargul, uczestnik 9. zmiany polskiego kontyngentu w Afganistanie, był moim państwa gościem. Dziękuję panu ślicznie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie. Przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Zapraszamy do trójki. 9 minut z małym hakiem dzieli nas od godziny 16, a ze mną teraz brygadier magister Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry państwu. No i skoro pan jest naszym gościem, to będziemy rozmawiać o tym, co działo się w ciągu kilku ostatnich dni. Tam pogoda dała się we znaki w wielu miejscach w Polsce. Wczoraj no istne oberwanie chmury nad Warszawą, nad Łodzią chyba również. Proszę powiedzieć, jak bardzo była potrzebna wasza pomoc w tych ostatnich dniach właśnie? Kiedy zmienia się pogoda i zderzają się różnego rodzaju fronty, to sprzyja powstawaniu groźnych zjawisk atmosferycznych i tak też było wczoraj. Biegła doba to ponad 840 wyjazdów strażaków do akcji związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych. Najwięcej zdarzeń strażacy mieli na Mazowszu, ponad 300, na Dolnym Śląsku niemal 100 i w województwie pomorskim 80. Od północy tych zdarzeń było troszeczkę mniej, chociaż przesunęły się te mapy zagrożeń i tutaj najwięcej było ich na Lubelszczyźnie, ponad 200 i w Małopolsce ponad 50. Głównie strażacy usuwali powalone drzewa, te, które zostały zniszczone, złamane przez wiatr. One zalegały na drogach, na szlakach komunikacyjnych. Strażacy również zmagali się z niedrożnymi przepustami przy drogach i wypompowywali wodę z zalanych piwnic podtopionych posesji. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Tak, nie odnotowaliśmy osób, które odniosłyby jakiekolwiek obrażenia ciała. Czy pan widział ten grad wielkości orzechów? Tak, tak, oczywiście widziałem i jestem na miejscu w Warszawie, widziałem też, co się działo. Widziałem w jednym z parków dzisiaj poważne zniszczenia w drzewostanie, więc to naprawdę są niebezpieczne zjawiska i my jak zwykle przestrzegamy, unikajmy wychodzenia z domu, kiedy pojawiają się prognozy o tych groźnych zjawiskach atmosferycznych. Pogoda się uspokoiła dzisiaj, choć nawet jeszcze dziś synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu na wybrzeżu. Możliwe są też burze i właśnie lokalnie będą to burze z gradem. Także na krańcach południowo-wschodnich takie niebezpieczne zjawiska atmosferyczne będą występować. Domyślam się, że no, jesteście gotowi na to, co się jeszcze może wydarzyć. Tak, oczywiście śledzimy dzięki naszemu Krajowemu Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności sytuację pogodową i oczywiście staramy się ze zrozumieniem odczytywać komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i jesteśmy na bieżąco przygotowani, aby interweniować i usuwać skutki nawałnic. Czy to już ostatki takie burzowe, które czekają nas jeszcze dziś w niektórych miejscach, czy potem już będzie spokojnie, jeśli chodzi o pogodę, bo na pewno takie rzeczy też monitorujecie? Pogoda jest zmienna. W najbliższych godzinach wiemy, że pierwszy stopień zagrożenia burzami, ten najniższy, niemniej jednak zawsze burza niesie ze sobą ryzyko strat materialnych, ale też uszkodzenia ciała, bowiem no, złamane drzewo może zawsze wyrządzić komuś krzywdę. Natomiast tych najbardziej gwałtownych nie spodziewamy się w najbliższych godzinach, ale wiemy, że pogoda lubi płatać figle. Trzeba na bieżąco śledzić te komunikaty. Wiemy też z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że na 72 godziny możemy maksymalnie przewidzieć w miarę dokładnie to, co będzie działo się w pogodzie, a też nie zawsze jest to, że spełnia się ta prognoza w 100%. Magister Krzysztof Batorski, brygadier, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, przepraszam, Państwowej Straży Pożarnej oczywiście, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, spokojnego popołudnia. Spokojnego nie tylko popołudnia, ale spokojnych też najbliższych dni, oby jak najmniej zajęć miała Straż Pożarna. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję, kłaniam się. Wybacz, proszę, lecz